Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 stycznia. Minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Poznaniu ciąg dalszy procesu w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Ma zeznawać jej brat. Podejrzany o zamach w Stambule w Sylwestra przyznaje się do winy. Zatrzymano go wczoraj. Przyspieszenie w Strasburgu. Nowy szef Europarlamentu może zostać wybrany niebawem. Już zeznawała siostra oskarżonego. Głos zabierze jeszcze brat Ewy Tylman, a potem troje funkcjonariuszy. Przed sądem w Poznaniu kolejna rozprawa w procesie Adama Z., oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Pełnomocnik rodziny kobiety, mecenas Mariusz Paplaczek, przekonuje, że zeznania osób, które dziś zabierają głos, nie są głównym dowodem w sprawie. To są świadkowie, którzy mają zeznawać na okoliczność spontanicznych zeznań, wyjaśnień Adama Z., a zatem dosyć istotni świadkowie, aczkolwiek nie kluczowi, bo rzeczywiście byłoby w interesie oskarżonego, żeby te zeznania podważać. A jestem ciekaw, co powiedzą policjanci, trzech funkcjonariuszy Komendy Białeckiej Policji, Wydziału Kryminalnego, doświadczeni funkcjonariusze. To jest materiał uzupełniający, który wspiera oskarżenie, natomiast nie jest to główny dowód w sprawie. To w obecności tych policjantów Adam Z. miał się przyznać do winy. 25-latek na pierwszej rozprawie nie przyznał się do zabójstwa Ewy Tylman i oświadczył, że zeznania wymusili na nim funkcjonariusze. Policjanci w sądzie będą zeznawać w kominiarkach. Obrońca Adama Z. zażądał, by nie mogli się ze sobą kontaktować w czasie składania zeznań, by nie uzgadniali wspólnej wersji. Sąd nie zgodził się na retransmisję procesu Adama Z. podczas trwania dzisiejszej rozprawy. To po tym, jak przed dwoma tygodniami w czasie telewizyjnej retransmisji ujawnione zostały dane wrażliwe dotyczące oskarżonego. Zatrzymany wczoraj w Turcji Uzbek przyznał się do przeprowadzenia zamachu w Stambule w sylwestrową noc, informuje gubernator tego miasta. Jak podaje Abdulkadir Masharipov, który urodził się w 1983 roku, przyznał się do winy, a jego odciski palców odpowiadają tym, które znaleziono w zaatakowanym klubie nocnym. Według gubernatora mężczyzna szkolił się w Afganistanie. Do przeprowadzenia ataku przyznało się Państwo Islamskie. W noc sylwestrową uzbrojony mężczyzna wtargnął do popularnego klubu nocnego w europejskiej części Stambułu. Zastrzelił 39 osób, w tym 27 obcokrajowców. Blisko 70 osób ranił. Świat powinien wspólnie zwalczać wszelkie zagrożenia, przekonywał na dorocznej konferencji prasowej dla zagranicznych korespondentów szef rosyjskiej dyplomacji. Siergiej Ławrow przypomniał, że Moskwa od kilku lat apeluje o stworzenie jednego międzynarodowego frontu w walce z terroryzmem. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W ocenie rosyjskiego ministra spraw zagranicznych międzynarodowa współpraca powinna opierać się na pragmatyzmie. Siergiej Ławrow oświadczył, że Rosja nie próbuje eksportować żadnych idei i świat także nie powinien tego robić, ponieważ takie działania nie przynoszą niczego dobrego. W jego ocenie współpraca powinna opierać się na szacunku i partnerstwie. Ławrow dodał także, że Moskwa chce współpracować z NATO, Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i innymi podmiotami życia międzynarodowego. Szef rosyjskiej dyplomacji nazwał terroryzm największym wyzwaniem dla współczesnego świata. To, że międzynarodowa społeczność do tej pory nie potrafi zjednoczyć się i sformować tego, o czym rok temu mówił prezydent Władimir Putin, czyli jednego uniwersalnego antyterrorystycznego frontu, oczywiście, że wywołuje rozczarowanie. Rosyjski minister zapewnił, że jego kraj jest otwarty na taką współpracę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Targi polityczne w Parlamencie Europejskim sprawiły, że Polak może stracić stanowisko. Od rana na sesji w Strasburgu trwają wybory nowego szefa Europarlamentu. Z informacji Polskiego Radia wynika, że poparcie liberałów dla kandydata Hadeków spowodowało, że Hadecy oddali liberałom stanowisko szefa konferencji przewodniczących, które piastuje obecnie Jerzy Buzek. Na razie większe szanse na zwycięstwo w wyborach na przewodniczącego parlamentu ma kandydat Hadeków Antonio Tajani. Swoją kandydaturę wycofał szef liberałów. Guy Verhofstadt arytmetycznie nie miał szans na zwycięstwo w wyborach, choć wszystko zależało od zakulisowych rozgrywek i układów. Jeszcze wczoraj mówiło się o możliwym układzie socjalistów z liberałami. Teraz mowa jest o układzie liberałów z Hadekami, co ma pozwolić Antonio Tajaniemu na objęcie stanowiska przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. On sam tak dziś mówił. Potrzebny jest silny Parlament Europejski i dobry przewodniczący. Potrzebujemy dobrego mówcy, który będzie reprezentował wszystkich. Podobnie wypowiadał się jego główny rywal, rodak Gianni Pittella z grupy socjalistów. Chcę Europy bardziej odważnej i silnego Parlamentu Europejskiego w związku z czekającymi wielkimi wyzwaniami. Jeszcze wczoraj wydawało się, że będzie kilka tur głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i wszystko może trwać nawet do wieczora, ale teraz w związku z porozumieniem Hadeków z liberałami wszystko może rozstrzygnąć się dość szybko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people race me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the castle on the hill. Ooh, over the castle on the hill. Ooh, over the castle on the hill. Ed Sheeran, Castle on the Hill, 16 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, a dzisiaj o neurointeligencji. Czyli co wiedzą i jak reagują nasze komórki na zdarzenia, emocje i nawyki. Emilia Żurek, somatoanalityk. Jeśli ktoś przez całe życie jadł mięso i teraz nagle przestaje jeść, ja nie twierdzę, że nie można przejść na inną dietę, tylko trzeba to zrobić w sposób rozsądny. Także jeśli jesteśmy w innym klimacie, to mamy inne potrzeby. Ale nasza komórka pamięta, jak żywiliśmy się, jakie były pierwsze nasze kontakty z pożywieniem. Kiedyś dzwoniłam do ciebie i powiedziałam, że sama nie jem mięsa od 20 lat, ale gotuję dla psa. Wtedy powiedziałaś, ty to mięso będziesz miała w swoim organizmie. Czy naprawdę jesteśmy aż tak czuli, że wystarczy zapach, cokolwiek, żeby to nawet niechciane smaki, klimaty przenikały do naszego organizmu? No jeśli nie palę papierosów, ale siedzę obok kogoś, kto pali papierosy, no nikotyna dostanie się do mojego organizmu. Tak jak przy drzewach, jeżeli jest skaleczenie w konkretnym miejscu, to o tym skaleczeniu dowiaduje się całe drzewo, aż po wierzchołek, jak u człowieka jest. Nie jestem przekonana, czy palec u stopy będzie czuł to, że boli mnie w tej chwili ząb. Na pewno jeśli są duże, traumatyczne przeżycia, to wszystkie komórki to pamiętają, szczególnie serce. Także możemy mówić, że poziom neurotransmiterów w mózgu obniża się, kiedy są bardzo silne przeżycia traumatyczne. Obniżenie tych przekaźników co powoduje? Neuroprzekaźnik GABA. To jest ten, który powoduje, że nie wszystkie informacje docierają do nas i bardzo dobrze, ponieważ ma bardzo ważną funkcję hamowania. Kontrolerek. Tak, taki kontroler. W momencie, kiedy obniży się poziom tego neurotransmitera, mamy wrażenie, że dziesiątki informacji do nas przypływa i nie wiemy tak naprawdę, na czym się skupić. Podobnie poziom serotoniny, jeśli jest bardzo wysoki, może obniżyć się poziom łaknienia. Taki paradoks, prawda? Wysoki poziom serotoniny, a nie ma potrzeby jedzenia. I ogólny stan jest zły, czy dobry? Początkowo będzie dobry, ale później powinien się obniżać. Kiedy człowiek powinien się zacząć rozpracowywać od środka? Och, myślę, że zawsze, odkąd tylko ma świadomość, powinien zwracać uwagę na to, co je, jak żyje, jaki jest sposób myślenia, jakie są myśli, jakie emocje. Najczęściej mówiliśmy o czterech podstawowych falach mózgowych, ale w miarę rozwoju, kiedy coraz były czulsze urządzenia do badania EEG mózgu, okazało się, że są także fale gamma. One decydują o myśleniu przyczynowo-skutkowym, o szybkości naszego myślenia. Fale gamma znajdują się we wszystkich naszych komórkach mózgowych. To jest zadziwiające i najczęściej od 33 do 44 Hz, kiedy pracujemy na częstotliwości 40 Hz, wykorzystywane są wszystkie częstotliwości w mózgu. Nawet odległe części mózgu są aktywizowane i porozumienie występuje między nimi. Jest koherencja, jest synchronizacja. To są te, które nas czynią doskonalszymi. Tak, które pozwalają nam, powiedzmy, trywialnie szerzej spojrzeć na rzeczywistość. Badano EEG mózgu mnichów tybetańskich podczas medytacji. I idealnie 40 Hz wystąpiło u wszystkich. Ale okazuje się, że po jednej lampce czerwonego wina też można to uzyskać. Chociaż nie proponuję, żeby to był sposób. Chyba zapamiętam. A teraz do ćwiczenia. Bardzo ważne są ćwiczenia oczu. Najpierw okręgi. W prawo i w lewo. Osoby, które długo pracują przy komputerze, na przykład patrzą w ekran, prawie nieruchome są gałki oczne. Średnio co półtorej godziny takie ćwiczenie, najlepiej 2 minuty, może być ból i mogą być zawroty głowy, więc proszę wtedy przerwać i zrobić na przykład 2 razy tylko okręg w prawo i w lewo. Następnie wykonujemy znak X, ruchy gałek ocznych w znaku X. To zeza robimy. Troszkę tak. Kolejna figura to jest kwadrat. I zatrzymujemy się na każdym rogu. Ja wszystko wykonuję, jak ty mówisz. Trójkąt i rąb. Też pobudzamy nerwy wzrokowe. Ponieważ człowiek jest taki, że ciągle przebywa w przeszłości, emocje, które ma w sobie, męczą go tam i duszą i często w takich niespodziewanych sytuacjach po prostu one wracają. Czy jest jakiś sposób na to, żeby to, co przeszłe, po prostu, nie wiem, wygumkować, wymazać, ale tak naprawdę? Nie zgadzam się z tym, że żyjemy w przeszłości. Możemy sobie stworzyć wirtualne archiwum. To jesteśmy my. Wtedy, kiedy bolało, kiedy była radość, cokolwiek. Włóżmy te wszystkie nasze wspomnienia do tego archiwum. I jeśli będziemy potrzebować, żeby tam zajrzeć, to zawsze możemy wyciągnąć. I też należy dokonać zmiany takiej wirtualnej albo fizycznej. Możemy stanąć na wprost na życie. To jest czas, kiedy urodziliśmy się. Możemy przez życie iść tyłem do przyszłości i cały czas patrzeć w przeszłość, albo w którymś momencie zatrzymać się, odwrócić się i powiedzieć: przeszłość to to, co było, a przyszłość to to, co jest przede mną. Na szczęście dużo ludzi teraz żyje przyszłością i teraźniejszością. Mówimy, że młodzież, a ona żyje tu i teraz. Mnie bardzo się to podoba. Mnie też się podoba, szczególnie ten X, jak się robi X, to sam się dzieje. Żeby tylko mi to nie zostało, bo ja właśnie też ćwiczyłem teraz. No, tak, X-a? X, tak? X-a też, tak. No tak. W każdym razie jedno jest pewne. Wiadomo, że te ćwiczenia, te drobiazgi, one nas cały czas pobudzają w tej naszej neurointeligencji, więc dlaczego nie? Proszę sobie coś wybrać z tego. Grażyna Dobroń, dziękuję bardzo. Nakłaniam się. 22 po 11. But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight.

Barry Gibb, to teraz jeszcze jeden Barry, tym razem Barry Manilow, który 17 stycznia 1976 roku drugi raz w swojej karierze pojawił się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy tygodnika Billboard, tym razem z nagraniem I Write the Songs, a piosenkę napisał dla niego Bruce Johnson z grupy The Beach Boys. I write the songs, I am music and I write the songs. To był Barry Manilow. A mógłby się zdarzyć trzeci Barry? No to już chyba tylko Barry White i to na dodatek z Tiną Turner na zakończenie naszego spotkania. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. That's a mad thing starts. her in your wildest dreams. Never in your wildest dreams could it ever be this easy. Never in your wildest dreams. Wydaje mi się, że na razie nie wrócę na Dolny Śląsk, ale kiedyś jeszcze tak, na pewno. A Ząbkowice Śląskie byłam tam prawdopodobnie 2 razy w życiu, czyli niewiele. Joanna Bator. Rok królika. Rok królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka. Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 12. Chciały mówić. Przepełniała je potrzeba, by podzielić się swoją historią. A moje ucho leciutko się na nie otwierało. Od kiedy należało do Anny Carr, stało się nieprzewidywalne. Siostry te opowiedziały mi, że pracowały w fabryce lalek. Resztki spalonej budowli w polach za miastem były właśnie zakładem produkującym lalki. Mariola i Fabiola składały je z gotowych części, wpychały ręcznie oczy w oczodoły i malowały twarze, brwi, usta. Kiedy przyjrzałam się bliżej, zauważyłam lalki z jedną kończyną, kikutami dłoni wyrastającymi z ramion jak u ofiar talidomidu, o dwóch różnych oczach, za krótkich nogach, za wielkich lub za małych głowach. Siostry wytłumaczyły mi, że kiedy fabryka upadła, zostało dużo oczu, rąk, nóg i niepasujących do nich korpusów. Całe opakowania złotych włosów oraz pełen magazyn murzynek, które szybko wyszły z mody i nikt ich nie chciał. My mamy 5, 6, poprawiła druga. I pokazały mi na 4 ręce najbliższą murzynkę w spódniczce z trawy i kolorowym szydełkowym staniku. Fabryka została zamknięta po upadku komunizmu. Budynki po paru latach podpalono, a wielki wybuch w magazynie z chemikaliami posłał w niebo zapomniane lalki. Niektóre doleciały aż do rzeki. Wypływają z marcowymi dziećmi, powiedziała siostra z prawej, a ta z lewej wyjątkowo się zgodziła, że wypływają. Kim są marcowe dzieci? Zapytałam. A użyte przez jedną z sióstr i zaraz powtórzone przez drugą sformułowanie wywarło na mnie silne wrażenie. Gdzieś już je słyszałam, ale nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie i kiedy. Marcowe dzieci to topielcy, wyjaśniły znów jedna przez drugą. W marcu wypływają ci z całego roku. Zdałam sobie sprawę, że słyszałam o nich niedawno. Tego samego określenia użył dziadek konkursowy, ale go nie zrozumiałam. Marcowe dzieci o tej porze roku zwraca wezbrana rzeka. Taka rzeka, do jakiej weszła moja bohaterka, by uratować się przed strasznym losem. Wiedziałam, że mam doskonały tytuł romansu. I już z tego powodu warto było zdać się na towarzystwo tych szalonych kwok. Opowiedziały mi o sąsiadce staruszce, Jacku B., wbrew prasowym doniesieniom wcale nie będącym jej wnukiem, i o króliku grozy. Wersje sióstr nieco się różniły, ale obie zgadzały się co do tego, że staruszka leżała martwa przez 2 tygodnie, zanim ją znaleziono. Uwagę mieszkańców zwrócił dopiero dziadek konkursowy, który pewnej nocy zaczął walić do jej drzwi i wszystkich pobudził. Gdy w końcu straż pożarna w asyście policji wyważyła drzwi, ze środka wyskoczyła rozjuszona bestia. Królik? Upewniłam się. Królik, potwierdziły jednogłośnie siostry te. Denatka zawsze trzymała króliki, ale nigdy wcześniej nie były agresywne. Nazywano ją królową. Jacek B. nie był jej wnukiem. Wiele dzieci przychodziło do niej karmić króliki, ale nim szczególnie się opiekowała. Był królowej oczkiem w głowie, powiedziała Mariola lub Fabiola z lewej. A ja poczułam na sobie nagle uintensywnione spojrzenie oczu z kryształowej wazy. Miał łeb do interesów. Chemia z Niemiec, jeden sklep, drugi, jakieś spółki, machlojki. Wszyscy mu zazdrościli, bo Mercedes, imprezy, dom, a tam dom, pałacyk prawdziwy, 300 metrów. Wtedy już od dawna nie bywał u królowej. Nigdy się nie odwdzięczył. A potem miał sprawę w sądzie. Sprawę? Siostry popatrzyły na siebie wzrokiem znaczącym. Ona nic nie wie. I mamy przyjemność opowiedzenia jej o tym po raz pierwszy. O gwałt sprawę. Z kolegą ich skazali. Z Januszem G? Z tym drugim trupem? Z Januszem G, potwierdziły siostry te na 2 gdaknięcia. Ale wtedy był jeszcze żywy. Poszli siedzieć na 5 lat. Wyszli po 2. I najładniejszą dziewczynę poderwał. Pani wzrostu, jakby się przyjrzeć. Ale blondynka, nie bardzo jasna, dodała siostra z prawej. Moje ucho było radarem wyłapującym najdrobniejsze drgnięcie głosu sióstr te. Sandra, zgodnie gdaknęły siostry Mariola i Fabiola. Ale przecież już wiedziałam. Ile lat ma Sandra? Poczułam, jak powietrze w pokoju sióstr te tężeje. Teraz? Upewniła się Fabiola lub Mariola z lewej, a ta z prawej prychnęła. A kiedy, jak nie teraz? Wychodzi, że 37. Pierwsza była znów ta z lewej. 7, potwierdziła niechętnie ta z prawej. Byłam już pewna, że kobieta, którą spotkałam w przedwiośniu, to Sandra. Ta sama, o której bohaterskim czynie przeczytałam na stronie gazety poplamionej gratisowym Kolesławem. Żyła życiem mojej bohaterki. Albo odwrotnie. A to miasto było jak wiadomość napisana dla mnie szyfrem przez jakiegoś demiurga w króliczym futrze. Czy Sandra ciągle tu mieszka? Drążyłam. Mogłabym się z nią spotkać? Sandra znikła! Mariola lub Fabiola z prawej wyglądała na niezwykle zadowoloną, że jej się udało powiedzieć to pierwszej. Bez ślady! śladu, dopowiedziała z emfazą Mariola lub Fabiola z lewej. Niewiarygodne podejrzenie zaczęło przybierać kształt w mojej głowie. Kiedy? Czas to pojęcie względne, melancholijnie westchnęła lewa z sióstr. Sandra była tu jeszcze do niedawna, prawda? Kurze oczka Fabioli i Marioli zalśniły. Znikła po tym, jak znaleziono zwłoki Jacka B. i Janusza G. Wymieniły osobliwe spojrzenie rodziców, dumnych ze swojego dziecka, które popisało się bystrością. Moje ucho było tak gorące, że jedna z sióstr uchyliła okno, narzekając na upał. Nie protestowałam, kiedy przerwały interesujący mnie wątek, by mi pokazać wycinki prasowe z tabloidów, którym uwieczniono je tuż po ataku królika grozy. Wiedziałam o Sandrze coraz więcej. Sierota, nauczycielka, zakochana kobieta, ofiara gwałtu, znikła, kiedy odnaleziono trupy dwóch mężczyzn, którzy ją skrzywdzili. Straciła palec. Chciałam wiedzieć wszystko, co łączyło z sobą te elementy opowieści, ale miałam wrażenie, że siostry te prowadzą jakąś swoją grę. Coś przede mną ukrywają, coś knują. Czy Sandra miała przyjaciół? Zapytałam. Do nas przychodziła, powiedziała Mariola lub Fabiola z prawej, jakby ze złością, że musi mi tłumaczyć takie oczywiste rzeczy. I do dziewczyn z hotelu, powiedziała. Do mojego? Nie ma tu innego. Po co tam przychodziła? Pracowała tam przecież. Sandra też była terapeutką. Siostry te zachichotały, ale potwierdziły, skwapliwie kiwając głowami, że owszem, po godzinach była terapeutką. Terapeutka w ich ustach brzmiała jak tyrapeutka. Strasznie tyrają te tyrapeutki, westchnęły siostry te unisono. I wiedziałam, że zniekształcają, psują to słowo celowo, dając mi do zrozumienia coś, czego nie mogą albo nie chcą powiedzieć wprost. I ten wariat zawsze się koło niej kręcił, dodała lewa Mariola lub Fabiola. Dziadek konkursowy, upewniłam się. Wariat, ale nieszkodliwy. Jak znajdzie lalki, to nam przynosi, a my mu dajemy ładne ścinki na choinkę i teletydzień. Teletydzień? Co tydzień teletydzień kupujemy. A gdzie mają panie telewizor? Rozejrzałam się jeszcze raz po pełnym lalek stołowym. Nie mamy, ale lubimy czytać program telewizyjny. Jest ciekawy? Zależy od tygodnia. Siostry popatrzyły po sobie, jakby badały w swoich oczach, czy można mi zaufać jeszcze bardziej. Ich pierzaste swetry trochę się napuszyły. Czytamy streszczenia telenowel, filmów. Tak, zachęciłam je. I zmieniamy, powiedziała jedna. Przycinamy, mieszamy z historiami z życia, dodała druga. I odgrywamy z naszymi lalkami, dokończyła ta siostra, która zaczęła. Jedna nasza lalka ma na imię Sandra i ona też gra. Swoją historię, doprecyzowała druga siostra. A niby czyją, skontrowała złośliwie pierwsza Fabiola lub Mariola. Chce pani zobaczyć? Chciałam. Lalka Sandra była ubrana jak ja. Miała na sobie dżinsy i zielone futro. I brakowało jej wskazującego palca u lewej dłoni. Nożem urzępoliłyśmy, wyjaśniła pierwsza Fabiola lub Mariola. Z pani może też zrobimy lalkę, lalkę, lalkę. Rozdziobały to zdanie po kawałku dla każdej. Od czego to zależy? Zapytałam. Od tego, jak się potoczy historia. Ich głosy spowolniły jak taśma w starym magnetofonie. A ja znów straciłam ostrość widzenia. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy